kostiumy, różne rodzaje namiotów. Super okazja! Już od 119 zł. A funkcjonalny grill na kółkach. Mega cena! 89,90. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spada odsetek pozytywnych testów. Dziś niespełna 800 przypadków koronawirusa na ponad 60 tysięcy badań. Polityka prorodzinna głównym tematem dyskusji i kolejnej debaty o Polskim Ładzie. W Tatry wróciła zima, szlaki w wyższych partiach gór przykryła warstwa świeżego śniegu. Dzisiejsze niecałe 800 przypadków zakażeń na 62 tysięcy wykonanych testów oznacza, że odsetek pozytywnych testów wynosi zaledwie 1,2%. Średnia siedmiodniowa tego wskaźnika to 2,3%, napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Minionej doby potwierdzono 775 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w województwie mazowieckim 106, najmniej w lubuskiem 16. Od wczoraj zmarło 125 zakażonych osób. O leczeniu pacjentów covidowych w domu mówi internista i kardiolog dr Michał Mularczyk. Jego zdaniem w zaleceniach najbardziej brakuje zabezpieczenia przed powikłaniami. Każdy pacjent, który przeszedł COVID, praktycznie przez jakiś czas powinien dostawać leki uprzedzające krzepliwość. Większość pacjentów nawet nie wiedziało, że ma pić płyny w odpowiedniej ilości. Już nie mówię w dużej, tylko powiedzmy w odpowiedniej, bo jeżeli mamy krew gęstą, to ona po prostu łatwiej krzepnie. Większość moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie pierwszy raz, jak się pytam, ile pan pije wody, czy pani, no to dowiaduje się, że chłopiec 100-kilogramowy wypija około 2-3 szklanek wody w ciągu dnia. Samo to jest jakby czynnikiem ryzyka wystąpienia ciężkiej niewydolności serca i jakiś tam zakrzepu. Minionej doby wyzdrowiało też ponad 2000 osób. W Rzeszowie odbywa się kolejna z serii debat dotyczących Polskiego Ładu. Gośćmi są m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Głównym tematem dyskusji jest polityka rodzinna. Minister Maląg zwracał uwagę, że Polski Ład obok programu 500+ ma być kolejnym prorodzinnym impulsem. Bardzo budujące jest to, że młodzi Polacy, takie badania przeprowadzaliśmy jako Ministerstwo Rodziny, chcą zakładać rodzinę. Chcą, aby rodziły się dzieci. I badania też pokazują, co tym młodym ludziom jest potrzebne. I Polski Ład wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, aby dać stabilizację, aby podnieść godność rodziny, bo rodzina jest fundamentem. To jest nasza silna inwestycja w przyszłość. Prawo i Sprawiedliwość planuje zorganizować w sumie 10 debat dotyczących Polskiego Ładu. Oburzenie wśród francuskich polityków i w mediach wywołał wczorajszy atak islamisty na policjantkę, do którego doszło na posterunku w okolicach Nantes. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a napastnik został zastrzelony przez policję. Francuscy komentatorzy podkreślili, że jest to kolejny atak na policjantów, do którego dochodzi w ostatnich miesiącach, i wezwali rządzących do podjęcia działań w tej sprawie. Po piątkowym ataku w La Chapelle-sur-Erdre członkowie rządu i partii prezydenckiej La République en Marche przekazali ofierze wyrazy wsparcia i podziękowali francuskim służbom za szybkie obezwładnienie napastnika. Senator centroprawicowej partii Republikanie nazwał wczorajszą napaść horrorem i wezwał do narodowego zrywu w celu chronienia tych, którzy nas chronią. Musimy podjąć walkę z tym barbarzyństwem i absolutnie nigdy nie możemy się przyzwyczaić do ataków na policjantów, napisała w mediach społecznościowych liderka narodowców Marine Le Pen. Większość klasy politycznej skrytykowała postawę działaczy skrajnej lewicy, którzy nie wyrazili wsparcia policjantom i stwierdzili, że problemem jest brak opieki medycznej dla osób leczonych na schizofrenię, stwierdzonej u sprawcy wczorajszego ataku. Krwawe piątki się powtarzają, napisał w dzisiejszym wydaniu Le Figaro. W dzień modlitwy fanatycy dokonują swego barbarzyńskiego dzieła, zauważył komentator gazety. Wielu publicystów przypomniało, że od końca kwietnia we Francji zabito 2 policjantów i że codziennie dochodzi do licznych ataków na funkcjonariuszy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ostatnie dni maja przyniosły w Tatrach ochłodzenie i opady śniegu. Szlaki w wyższych partiach gór przykryła warstwa świeżego śniegu. Warunki do wędrowania po szlakach są niekorzystne, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Wysoko w Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży 44 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 1 stopnia. Z kolei goprowcy ostrzegają przed burzami w Bieszczadach. Po południu pogoda ma się pogorszyć, może padać i grzmieć. Dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa przypomina, że w razie usłyszenia pierwszych symptomów burz w górach najlepiej zejść w dolinę.

Już połączyła się z nami Karolina Fondryjewska, nasz dzisiejszy gość, scenografka, projektantka wystaw, artysta wizualny, kierownik działu organizacji wystaw w Muzeum Zamkowym w Malborku. Witaj, Karolino. Dzień dobry Państwu. Powiedz mi, co sprawiło, że Ty ze swoją kompetencją, swoją pasją trafiłaś do teatru i na dobre w nim zagościłaś? Zaczęłam jako widz w Teatrze Wybrzeże, z tego studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyrektorem Teatru Wybrzeże był wtedy Maciej Nowak, który zapraszał niesamowitych twórców, realizatorów. I chodząc bardzo systematycznie na wszystkie premiery, realizacje, obserwując, wchodząc coraz bardziej w ten teatr, byłam przez niego wchłonięta. Po prostu od asystenta nieformalnego po w końcu scenografkę, która zaczęła realizować przedstawienia. A pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy teatr w twoim życiu się objawił? Jako coś ciekawego, niezwykłego? Myślę, że jak większość z nas, po prostu z rodzicami jeździłam do Gdańska, do Warszawy na spektakle teatralne, na opery. Opera była taką pierwszą miłością. Ten świat, zaczarowany świat, który był bardzo różny od mojej małomiasteczkowej rzeczywistości, po prostu mnie wchłonął. Iluzja, ilość koloru, dźwięku, to jest coś, co działało na mnie jako na dziecko. Co zwracało Twoją uwagę, kiedy wchodziłaś w ten teatr już tak bardziej od strony procesu twórczego, procesu produkcyjnego? Co Cię ciekawiło w tym? Zawsze najbardziej człowiek i jego historia, a zaraz potem, co się dzieje z przestrzenią, jak ona kształtuje, jak ona wpływa zarówno na aktora, jak i na widza. Ten proces, ten wektor był zawsze podwójny. Nie potrafiłam sobie w pewnym momencie wyobrazić kształtowania tej przestrzeni, nie tylko kolorem czy pojedynczymi rekwizytami, ale całej przestrzeni, złapania całości bez wpływu na aktora i na jego odbiór tekstu. Więc to połączenie myślenia instalacyjnego, czysto takiego artystycznego, z taką usługą, którą się daje wobec aktora, wobec widza, było chyba najbardziej pasjonującym procesem i to dziś jakby ma wpływ na tą moją rozległą działalność, to od muzeów, przez teatry, po operę. Pamiętasz taką najbardziej ekscytującą scenografię, którą jeszcze jako widz, czy jako pomagająca młoda artystka, plastyczka widziałaś? Myślę, że był to Hamlet. Hamlet, który był wystawiany w Stoczni Gdańskiej i on zadziałał na mnie na tyle inspirująco, że zrozumiałam, że teatr może wychodzić z przestrzeni swojej własnej sceny. I wtedy zrozumiałam też, że może być połączony z rzeźbą, z myśleniem instalacyjnym, ze świadomym wyborem przestrzeni wobec tekstu i scenizacji. Czy jest jakiś utwór, który kojarzy Ci się z tamtym pierwszym czasem? Ja wtedy jeszcze mocno żyłam w takich hipisowskich ideałach i faktycznie Janis Joplin i Piece of My Heart to był utwór, który najbardziej mi się kojarzy z tamtym okresem. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Karoliną Fondryjewską, scenografką teatralną i artystą wizualnym, a teraz posłuchajmy boskiego głosu Janis Joplin. Like you on my own. streets, looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I'm singing once again. I said, come on, come on, come on, come on. Yeah, take another little piece of my heart now, baby. Joplin w Trójce. Rozmawiamy cały czas z Karoliną Fondrejewską, scenografką, projektantką wystaw, artystą wizualnym. Scenografia w teatrze to jest budowanie kontekstu takiego świata, w którym działają aktorzy. Twoja autonomiczna działalność jako artystki wizualnej, no to jest budowanie instalacji, które same w sobie coś opowiadają. A wystawy to są autonomiczne konstrukcje. Co te trzy różne działalności łączy, a co jest zupełnie inne? To, co łączy i to, co mnie pociąga w tych tematach, w tych obszarach, to jest projektowanie przeżyć. Tak mogłabym to powiedzieć, że to kształtowanie przestrzeni to jest projektowanie przeżyć dla naszych gości. Reżyser i kurator to są bardzo pokrewne funkcje. Jedni i drugi tworzy historię na podstawie tekstów, materiałów źródłowych, z tym, że reżyser dobiera sobie aktorów, którzy mają mu to przenieść na scenę, a kurator biera zabytki tak naprawdę do swojej teorii. Moim zadaniem jest stworzyć scenizację, oczywiście we współpracy z reżyserem, z kuratorem, a w przypadku instalacji są to moje własne przeżycia, relacje z widzami, już jakby bez tego dodatkowego ogniwa w postaci reżysera czy kuratora, ale każda z tych płaszczyzn to są doświadczenia wspólne z widzami, w których opowiadamy im pewną historię i w pewnej konkretnej przestrzeni, w kontekście dajemy im deskę przeżyć. W jaki sposób w Malborku, w tworzeniu tych historii, tych narracji korzystasz ze swojego doświadczenia pracy w teatrze czy w operze? Czy może podać jakiś przykład? Tak, moją pierwszą wystawą i takim potężnym doświadczeniem w Muzeum Zamkowym w Malborku była wystawa dyrektora. To było w 2019 roku, kiedy pierwszy raz projektowałam tak dużą wystawę w historycznych wnętrzach. Mądrość zbudowała sobie dom Państwo Krzyżackie w Prusach. Specjalnie mówię polską nazwę, żebyśmy zobaczyli, jak mocno osadzone jest to historycznie. I wielkim odkryciem i doświadczeniem było dla mnie to, że pośród tej masy wiedzy mogę stworzyć inscenizację, relacje pomiędzy zabytkami, że tak naprawdę to, co też jest w filmie, w teatrze, w operze, dźwięk, inscenizacja głębinowa, światło, to wszystko jest do zrobienia, dobrze analizując artefakty i co one ze sobą niosą, jak one mogą przemawiać do widza i jak mogą być ustawione w relacji do siebie i co to daje, jak to buduje konteksty. To było potężne doświadczenie. Czyli artefakt jest jednocześnie aktorem, tak, rekwizytem i scenografią. To bym powiedziała tak, że artefakt dostaje tą scenografię, dostaje tą otoczkę, bo jest ustawiony w kontekstach i w przestrzeni, w kolorze i w świetle, tak jak aktor, ale on sam jest nośnikiem wiedzy potężnej i też nośnikiem przeżyć. To on niesie te treści, tak jak aktor czy śpiewak niesie te treści bezpośrednio, w takim absolutnie najczystszym kontakcie z gościem. Więc też chcesz go dobrze oświetlić. Tak. Chociaż paradoks polega na tym, że kolejna potężna wystawa, którą projektuję w tej chwili w Muzeum Warszawy o warszawskich służących, czyli mam bardzo wyraźnego bohatera, bardzo konkretnego, znów z kontekstem. Ja nagle odeszłam od gablot, od postumentów, od muzealnych środków i zupełnie wykorzystuję tylko środki teatralne, czyli kształtuję przestrzeń w jedną wielką bryłę, instalację i zabytki są wchłonięte. To jest bardzo poukładany proces, podobnie jak w teatrze, chociaż w teatrze można sobie pozwolić na więcej improwizacji i zmian do samego końca. W muzealnictwie to jest praktycznie niemożliwe. To wszystko trzeba sobie wyobrazić najlepiej rok do przodu. Powiedz mi, czy podczas budowania fizycznego tych wystaw słucha się jakiejś muzyki i to jest bardziej dynamiczna muzyka, czy bardziej taka nastrojowa? Może masz jakiś przykład, którą moglibyśmy posłuchać? Przy budowaniu wystaw musi być absolutna cisza. No to w radiu akurat odwrotnie. Kompletnie nie może być ciszy. Musimy cały czas nadawać. Ale jeżeli mogę prosić absolutnie z dedykacją dla wszystkich zespołów budowlanych, z którymi mam do czynienia, People Have the Power, Patti Smith, to jest to. To w takim razie spełniamy życzenia on the go. Yeah. słuchają Państwo Trójki. Rozmawiamy z Karoliną Fandrejewską, projektantką, artystką wizualną i scenografką. Karolina, bardziej teraz zwróćmy się w stronę teatru. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie scenografia, jaką podstawową funkcję musi spełnić? Niektórzy uważają, że wystarczy pusta scena. To prawda. Powietrze, światło, atmosfera, wibracje. Dla mnie przestrzeń scenograficzna to przede wszystkim przestrzeń dla aktora, następnie dla widza. Potocznie kojarzy się scenografia z dekoracją, ale już dawno scenografia nie jest tylko ścianką, która oddziela nas od tego, czego nie widać w teatrze. Stwarza habitat. Zdecydowanie to się zmieniło na rzecz aktora, że i przynajmniej w moim myśleniu ona ma dawać możliwości domówienia się dla aktora. Jest taką przestrzenią funkcjonalną, w największym tego słowa znaczeniu, choć oglądając moje scenografie, ostatnie co o nich można powiedzieć, to że są funkcjonalne, ale na pewno z tego wychodzę, że chciałabym stworzyć przestrzeń, w której odnajduje się aktor i wejść z nim w bardzo głęboki proces, relacje, a następnie, żebyśmy razem zadziałali na widza. Często byłem świadkiem tego, jak na przykład kompozytor albo właśnie scenograf przechodzili przez taki proces, że będąc w swojej dziedzinie autonomicznym, przychodzili do teatru na próbę, zaproszeni po raz pierwszy i kładli jakby na stół swoją dziedzinę. Tak na zasadzie, zrobiłem taki utwór, przeczytałem scenariusz, skomponowałem utwór i proszę bardzo, to jest to. I nagle się okazuje, że ten utwór jest tak bogaty, że właściwie już nikt inny tu nie jest potrzebny. Jak odbywa się taki proces jakby znalezienia tego odpowiedniego miejsca w tym, żeby te wszystkie sztuki ze sobą zafunkcjonowały w tym przedstawieniu teatralnym? To jest akurat taka rzecz, której się cały czas uczę, dlatego że tak jak powiedziałeś i znasz dobrze moją twórczość, to ja zanim coś zaproponuję, to długo najpierw sama nad tym siedzę. Oczywiście są rozmowy z reżyserem, z kuratorem, to są osoby, które mnie inspirują. Ja próbuję wejść absolutnie w ich przestrzeń i razem budować. Czy nie przeszkadza Ci czasem to, że ponieważ również jesteś autorką takich samowystarczalnych instalacji, które po prostu stoją w muzeum czy w galerii, w jaki sposób dochodzisz do tej właściwej formy, która jest świadomie nie samowystarczalna, tylko dopełniająca to, co potrzeba dla danego zdarzenia, dla danego doświadczenia teatralnego? Przede wszystkim ustawiam się w szeregu nie jako pierwsza, czyli podążam za reżyserem, podążam za aktorami, podążam za kompozytorem, za operatorem. Ja też analizuję ludzi, zanim wejdę we współpracę. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ten czas jest bardzo ograniczony i nasycony, więc szanując czas współautorów, po prostu jestem przygotowana na spotkanie z nimi i później patrzę na reakcję, ale najważniejsze jest dla mnie to, jak się opowiada historia i jak już zobaczę, że aktorzy się odpalają w konkretnej przestrzeni, to idę za tą energią i wtedy nie jest ważne to, co sobie wymyśliłam, tylko reaguję na bieżąco. To jest właśnie ta różnica między teatrem a muzeum. Muzyka też może być scenografią, może być pewnym habitatem. Czy masz taki utwór, który niezależnie od tego, gdzie jesteś w jakiejś sytuacji, zawsze cię sprowadza do tego twojego dobrego i przyjemnego habitatu? To jest muzyka Annie Lennox i myślę, że to jest, bez względu na to, który to jest otwór, to Annie Lennox to jest to. To w takim razie, ponieważ to jest również jedna z moich ulubionych piosenkarek, to może bym zaproponował Sweet Dreams. Super. Annie Lennox. Some of them want to get used by you. Rozmawiamy w trójce, nie w ogródku tym razem, ale ja w studiu, a Karolina Fandryjewska na łączach, pewnie podczas budowy wystawy. W trakcie budowania 4 wystaw, ale nie mojego projektu. Karolina, w twoim życiu można powiedzieć pasmo sukcesów, a jak patrzysz z tej perspektywy dzisiaj, to czy jest jakaś porażka, czy jakieś bardzo trudne doświadczenie, które dało ci takie wsparcie na resztę tej drogi artystycznej? Wiesz, to miałam takie trudne doświadczenie na samym początku, jak byłam w łódzkiej szkole firmowej i dostałam ogromne możliwości. Zaprzyjaźniłam się z reżyserką, z którą do dzisiaj wiąże mnie ogromna więź intelektualna i emocjonalna, z Miką Rosenfeld. I w momencie, kiedy robiłyśmy już którąś realizację z rzędu razem, i to był jej dyplom, tak się poróżniłyśmy, że usunęła mnie z planu, mówiąc naszym językiem. Stawiałaś opór, albo twoja scenografia. Tak, myślałam, że to jest koniec świata, wiesz, w tamtym momencie, że się naprawdę nie podniosę, a do dziś łączy nas potężna przyjaźń i bardzo dużo doświadczeń wspólnych. I myślę, że warto być otwartym na takie trudne doświadczenia, które do nas przychodzą na różnych etapach życia. Czyli w tej chwili cieszysz się, że wtedy postawiłaś ten opór i że doszło do tego usunięcia cię z planu? Wiesz co, ta wytrwałość, której się wtedy nauczyłam... Obstawałaś przy swoim, jak znam życie. Jak znam naszą współpracę, tak. Obstawałam przy swoim, ale też po prostu nie dałam rady zrealizować wszystkiego, co obiecałam reżyserowi. To jest też takie przekleństwo moje, że jestem w stanie naprawdę duże wizje rozpatrzyć przed reżyserem czy przed kuratorem, a później materia nie zawsze czy czas da się rozciągnąć i to zrealizować. Więc taką potężną lekcją było to, żeby nie obiecywać niemożliwego. Ale też przetrwanie tej sytuacji i powrót do relacji. Te relacje intelektualne są szalenie silne w naszych artystycznych życiach. Pokazało mi, że trzeba zawsze być sobą i mówić to, co się myśli, bo te relacje zostają na dekady z nami. To musi być trudne, szczególnie w przypadku scenografa. Ta dynamika pracy jest zupełnie inna, mimo że pracujemy nad jednym projektem. Reżyser z aktorami codziennie w emocjach dokleja kolejne sceny do tej opowieści, a scenograf jest w zupełnie innym świecie, jest gdzieś po mieście, krąży, szuka przedmiotów, elementów. Jak ty sobie radzisz z tą dwoistością tych dynamik, które jednak w końcu muszą się gdzieś spotkać? To jest bardzo trudne, zakomunikowanie tak aktorom, reżyserowi, żebyśmy na pewno wszyscy wiedzieli, że mówimy o tym samym. Choćby takie narzędzie jak pakieta, model 3D, wizualizacje, żebyśmy byli przekonani, że światy, które rosną w naszych głowach, są szalenie do siebie podobne i spotkają się w materii sceny czy hali zdjęciowej. I oczywiście ja się pojawiam na próbach co jakiś czas, ale to nie jest taki moment, w którym ja próbuję przekonywać się do siebie czy zwracać do siebie uwagę. Na tych próbach się pojawiam, żeby być czujną, żeby zobaczyć, czy wszystko idzie w tym kierunku, w którym pracowaliśmy, nabudowaliśmy to razem wiele miesięcy przed próbami. Co jest takim utworem, który dodaje ci sił czy otuchy w momencie, kiedy się potknęłaś, czy w momencie, kiedy jesteś w samym środku pewnego wyzwania? Under pressure. Oczywiście. Under pressure. Let me out! from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't hurt. Keep calling up for air, but she said slash control. Gdzie Annie Lennox spotkała się z Davidem Bowie, czyli no, dwóch moich idoli w jednym czasie, w jednym miejscu. A my w trójce cały czas rozmawiamy z Karoliną Fandryjewską, scenografką, projektantką wystaw i artystką wizualną. Karolina, powiedz, jak ta narracja, jak przeprowadzanie widza przez tą narrację odbywa się podczas wystawy? Tak jak przy filmie, przy teatrze, przy budowaniu wystaw też zaczynamy od scenariusza i powstaje historia, pewne założenia, potem dobierany jest do tego kontekst. Oczywiście wystawa ma swój początek i koniec, zazwyczaj, przynajmniej ja tak buduję wystawę, że są te punkty zwrotne, nasycenia, odpuszczenia, zagęszczenia, rozrzedzenia i czas. Tutaj tak samo jak w teatrze też myślę czasem, czyli co się dzieje w pierwszych 5 minutach wystawy, co dostaje nasz widz. Żeby zagarnąć uwagę, pobudzić emocje. Tak, żeby zbudować tego bohatera na starcie, bum, tak jak w filmie, pierwszy master shot. Trzęsienie ziemi. Tak, dokładnie. I później przepuszczamy, i przynajmniej ja korzystam dokładnie z tych samych narzędzi, z których korzystamy przy budowaniu spektaklu. Tylko, że teatr, czy film, czy opera trzyma aktora w pewnym reżimie. On też wie, że ma przeznaczyć godzinę, półtorej czy trzy godziny uwagi na pewien utwór. Na wystawie nie mamy tej kontroli nad naszymi gośćmi. Oni mogą przelecieć jak burza, jak huragan przez te wnętrza. Wszystko się robi, żeby tak się nie wyrażyło. I tak się prowadzi te labirynty, żeby faktycznie reagował całym ciałem, żeby pobudzić nie tylko umysł czy bodźce wzrokowe, ale żeby całe ciało naszego gościa pracowało na tej wystawie. W muzyce często się mówi, że cisza jest tym najważniejszym elementem muzyki. A jak to jest w przypadku scenografii? Pusta przestrzeń albo powietrze. Jeżeli reżyserowi byś zaproponowała pustą przestrzeń, to co on na to w pierwszej chwili powie? Należy od poziomu reżysera. Ale miałaś takie pokusy, czy miałaś taki okres w swoim życiu, kiedy odchodziłaś od konstrukcji, chcąc tą przestrzeń inaczej zrozumieć? Tak, to jest dla mnie cały czas dosyć duży problem, że produkuję tyle materii, a co z tym idzie, często tyle śmieci i odpadów. I cały czas stoję przed tym wyzwaniem, jak to zmienić. Mówisz o tym, co nas czeka w teatrze, we wszelkich sztukach performatywnych, tak. Czyli podjęcie tematu ekologii. Teatr jest jeszcze daleki od ekologii. Są próby podejmowania tak zwanej scenografii ekologicznej, czyli wykorzystywania tych samych elementów do różnych spektakli, ale rozumiem, że to jest początek drogi. Ja też próbuję robić takie rzeczy jak modułowe, wielokrotnego użytku elementy, ale to jest wciąż za mało, czy korzystanie z materiałów ze Stanów, na przykład przy teatrze, telewizji wykorzystywali tego, co było nabudowane wcześniej na hali. To jest wciąż szalenie naiwne podejście i powinniśmy zacząć od innych rozmów, wytworzyć całego tego procesu i rozwiązań i wytycznych, jak sobie poradzić z kształtowaniem przestrzeni na potrzeby danej sztuki, nie wchodząc w indywidualne rozwiązania. życzę tobie i wam, scenografom, tego, żebyście znaleźli taką platformę. Karolino, bardzo ci dziękuję za twój czas, za szczerość. Dziękuję pięknie, Redbad, za zaproszenie i dziękuję państwu za wspólny czas. Pozostańcie państwo jeszcze z nami, bo za chwilę felieton, a teraz magia muzyki. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A to by miła, na co ten dzwon, brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A to by miła, na co ten dzwon, brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiesz, który mnie kocha. Państwo rozmowy z Karoliną Fandryjewską, scenografką i dyrektorem artystycznym Muzeum na Zamku w Malborku. Rzeczywiście wygląda na to, że w scenografii, w przestrzeni naszej często mniej znaczy więcej. A w tym temacie swoje trzy grosze za chwilę dorzuci Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Dzisiaj zacznę od zabawy starej jak świat, a przynajmniej starej jak internet. Wpisałem w popularną przeglądarkę hasło mniej znaczy więcej. Pierwszy odnośnik przekierował mnie na stronę o psychologii, a konkretnie o psychologii minimalizmu. Minimalizm to współczesna filozofia życia skupiająca się na doświadczaniu, a nie na nabywaniu. Sęk w tym, że samo wyrażenie mniej znaczy więcej to aforyzm niemieckiego architekta Ludwika Misa van der Rohe, przedstawiciela stylu międzynarodowego. Stylu, który charakteryzuje się m.in. tym, że istotą architektury nie jest tworzenie mas budynku, a definiowanie i kształtowanie ograniczonej przestrzeni, czy choćby fakt rezygnowania z wszelkiej dekoracji, stawiając na wyposażenie. Przeszczepiając ten aforyzm na grunt innej gałęzi sztuki, czyli teatru, każdy z nas wie, że nie chodzi o stawianie na meble czy dzbanki, lecz o aktorów i pustą ścianę. Wystawianie w ten sposób daje widzowi, czyli nam samym, więcej możliwości interpretacji. Pewnie, ktoś może się nie zgodzić. Ma do tego prawo. Jednak jeden prosty argument powinien załagodzić ten spór. Weźmy dowolną książkę i opis wyglądu głównego bohatera. Mimo, że opis jest ten sam, każdy z nas tegoż bohatera wyobrazi sobie trochę inaczej. Jeśli na stronie obok opisu będzie zdjęcie, każdy zobaczy to samo. Podobnie jest w teatrze, w rozmowie telefonicznej czy w radiu. Mniej daje nam chyba szansę odczytać, usłyszeć i ujrzeć po prostu więcej. Dostatecznie, żeby być na złość tylko tłem. Mamy dni gorące, mamy dni milczące. Jeśli ktoś z Państwa dołączył do audycji w trakcie jej trwania, to cały program jest do odsłuchania na stronie internetowej Trójki. A jeśli komuś z Państwa jeszcze za mało kultury, to dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się drugi dzień 11. Kongresu Polska Wielki Projekt. O 14.30 rozpoczyna się dyskusja dotycząca przyszłości zamku. Transmisja z wydarzenia dostępna jest online na stronie polskawielkiprojekt.pl. Nad kongresem patronat medialny sprawuje oczywiście Trójka. Wydawcą dzisiejszej audycji był Paweł Turski, a zrealizowała ją Ewa Redel. A ja powrócę tradycyjnie do Państwa za tydzień, tuż po 13:00. Do usłyszenia, Redbad Klinstra Komarnicki. Da ra ra raj. Miły tak dla mnie twój cygara, dym w ciemnym szkle, coś na dnie i stary film, miejski szyk i na żel, włosy w tył, taki styl, taki styl. Pamiętasz po imprezie Starbucks był, był. Zabrałeś mnie na kawę, niezły deal, deal. Gdzieś tam pisałam o tym, znowu ty, ty. Tak patrzysz na mnie, że rumieńce kradnie. A ja cię lubię, aż za bardzo przez to myślę. Już, już lubię już. I mam nadzieję, że ty też nie chcesz. Pachniesz jak ten sen, bez taka.